سبحان اللہ ماشاءاللہ آقا کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کم سن ثنا خان مصطفیٰ اپنی محبتوں الفتوں اور چاہتوں کا اظہار کر رہے تھے، حضور سے اپنے تعلق کو جتا رہے تھے، اپنی محبتوں کا اظہار کر رہے تھے۔ ناظرین اکرام پیش کر رہا ہوں آج کی اس کل پاکستان محفل نعت کے اگلے شریک ثنا خان مصطفیٰ کو کہ جو دل و جان سے آقا کا تمنائی ہو، جو دل و جان سے آقا کا تمنائی ہو، کیوں نہ اس شخص کی روزے پہ پذیر آئی ہو، کیوں نہ اس شخص کی روزے پہ پذیر آئی ہو۔ اور جب خدا خود ہے محمد کا ثنا خواہ طاہر، جب خدا خود ہے محمد کا ثنا خواہ طاہر، کیوں نہ روزے پہ ملائک کی جبھی سائی ہو، کیوں نہ روزے پہ ملائک کی جبھی سائی ہو۔ جو دل و جان سے آقا کا تمنائی ہو، کیوں نہ اس شخص کی روزے پہ پذیر آئی ہو۔ جو دل و جان سے آقا کا تمنائی ہو، اور جو آقا کا تمنائی ہے وہ حضور سے اپنی محبت کا اظہار یقیناً کیا کرتا ہے۔ پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے کل پاکستان محفل نعت کے اگلے شریک ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحضور سرور کائنات اپنی محبتوں الفتوں اور چاہتوں کا اظہار کر رہے ہیں۔ محمد حسان احمد سماعت فرمائیے۔ میلاد کا موسم آیا ہے، میلاد کا موسم آیا ہے، میلاد کا موسم آیا ہے، میلاد کا موسم آیا ہے، خوشیوں کا ساون لایا گیا، میلاد کا موسم آیا ہے، خوشیوں کا ساون لایا گیا، میلاد کا موسم آیا ہے، جگہ پہ چھایا ہے، میلاد کا موسم آیا ہے، میلاد کا موسم آیا ہے، میلاد کا موسم آیا ہے، موسم آیا ہے، میلاد کا موسم آیا ہے، میلاد کا موسم آیا ہے، غلمان مرائے کی جلت کو کچھ اور مرئی کہتے گئے، غلمان مرائے کی جلت کو کچھ اور مرئی کہتے گئے، مولا نے خود سجایا گئے، میلاد کا موسم آیا ہے، میلاد کا موسم آیا ہے، میلاد کا موسم آیا ہے، آیا ہے، میلاد کا موسم آیا ہے، میلاد کا موسم آیا ہے، اب چاچا جگر کے سلتے گئے، خوشیوں کے گلچے کھلتے گئے، اب چاچا جگر کے سلتے گئے، خوشیوں کے گلچے کھلتے گئے، اب فضل کرم کا سایا ہے، میلاد کا موسم آیا ہے، میلاد کا موسم آیا ہے، میلاد کا موسم آیا ہے، آیا ہے، میلاد کا موسم آیا ہے، میلاد کا موسم آیا ہے، میلاد کا موسم آیا ہے، میلاد کا موسم آیا ہے، رحمت رب کی نعمت رب کی اتری کے اجاگر عالم پر، رحمت رب کی نعمت رب کی اتری کے اجاگر عالم پر، گلچا گلچا مسکایا ہے، میلاد کا موسم آیا ہے، میلاد کا موسم آیا ہے، میلاد کا موسم آیا ہے، آیا ہے، آیا ہے، آیا ہے، آیا ہے، میلاد کا موسم آیا ہے، میلاد کا موسم آیا ہے، میلاد کا موسم آیا ہے، میلاد کا موسم آیا ہے۔